tabii ölüme sürmüş olacaksın. Bu nedir bu? 2000 kaza. Duyuyor musunuz? 346 bin. Bu ne ya? Bu kadar cahil insanları, uykusuz insanları, içkili insanları karayoluna sürersen tabii ölüme sürmüş olacaksın. Bu nedir bu? 346 bin kaza bir senede. Ve ölenlerin sayısı 5347 ölü. Sefer zehir oldu, seyahat zehir oldu. Bir yerden bir yere gitmek neredeyse yasak oldu. Özgürlüklerimiz kısıtlanıyor işte. Bu bir en büyük kısıtlama budur. Ölümle burun buruna gidip geliyorsunuz. Vahşetle, dehşetle, şiddetle, hiddetle yollarda hangi köşede öleceğim, hangi köşede bir kamyon beni çiğneyecek diye korkuyla gidiyorsunuz. Böyle memleket olmaz. Resmi açıklamalara göre ülkemizde 5,5 milyon araç, motorlu araç varmış. 5,5 milyon. Ve buna mukabil işte geçen sene 5347 ölü. Neredeyse 1000 araca bir ölü düşüyor. Her 1000 arabadan bir tanesi adam öldürüyor. Buna mukabil Japonya'da, bakın Türkiye'de toplam motorlu vasıta sayısı 5,5 milyon, Japonya'da ise 68 milyon. Hiç kaza olmuyor. Bir şey biliyor musunuz? Toplam 5,5 milyon arabanız var, adeta katliam karşısındasınız. Kan gölüne dönmüş yollar. Japonya'da 68 milyon motorlu vasıta var, hiç de bu kadar kaza olmuyor. Niye onlar insan da sen hayvan mısın? Nedir bu? Türkiye'de yük taşımacılığı, hani yükünüzü taşıyorsunuz. Bir memur bir yerden bir yere tayin oluyor, haydi evini taşıyacak kamyon tutuyor. Eşya kamyonla, domates, efendim karpuz kamyonla, kamyonla. Bakın dünyada bunun benzeri yok. Türkiye'de taşınan her 100 kilo yükün, diyelim ki 100 kilo yük taşınıyor Türkiye'de. Bunun 86'sı karayoluyla. Her taşınan 100 kilo taşınan maddenin, malın, eşyanın %86'sı karayolundan taşınıyor. Ne deniz yolu var, ne demir yolu var. Zavallı memleket. Üç tarafımız denizle çevrilmiş. Bu bir cinayettir. Türkiye'de trafik kazası kelimesini kaldırın. Trafik cinayeti deyin. Bu bir cinayettir. Bu kadar arabayı, bu kadar kamyonu, bu kadar cahil, uykusuz, duygusuz, vicdansız, şerefsiz, alkolik, insana saygısı olmayan canavarı bu makinanın başına geçirirsen tabii böyle olacak. Ne olacak başka? Böyle hiçbir yere varamayız Müslümanlar. Allahu Teala insanları hem karada, hem denizde, hem havada yürüsün, dolaşsın, seyrü sefer etsin, seyahat etsin diye insanı yeryüzüne hakim olacak kabiliyette yaratmıştır. Ben buradan köyüme gidemiyorum, memleketime gidemiyorum, eyvah hangi kamyonun altında kalacağım diye santim uyumamışım, böyle yolu gözlüyorum. Böyle memleket olur mu ya? Elin gavuru görüyorsunuz. Hem karada, hem denizde, hem havada bütün yeryüzünü dolaşıyor. Bir tek ölü vermiyor. Bir tek zayiat vermiyor. Vermiyor. Biz daha yolda yürüyemiyoruz. Evimize, köyümüze gidemiyoruz. Hele şu İstanbul haline bakın. Geçen gün saat 6'da Topkapı'dan Sarıgazi halk otobüslerine bindim. 6'da burada arkadaşlarımız var, şahit olanlar var. Budullu'ya geleceğim. Topkapı'da 6'da bindim. Kemerdere'de 8.30'da indim. Allah'tan korkar adam be. Böyle memleket olur mu ya? Doldurdular bu kadar arabayı, bu kadar insanı, bu kadar göçmeni. 20 milyon insan İstanbul'da yaşıyor. Açın Birleşmiş Milletler'in resmi raporunu. Bugünkü İstanbul'un yollarına, kavşaklarına, köprülerine göre 3 milyondan fazla insan yaşayamaz diyor. 3 milyon insandan fazla İstanbul'da yaşamaya kalkarsanız işte bu cinayetler olur. Önüne geçilemiyor. Bir planlama yok, bir çalışma yok, bir hareket yok. Böyle nereye varacağız kardeşlerim? Adamlar aldı başını gidiyor. Açıyoruz Kur'an'ı. Bugün Hristiyan dediğimiz adamların bulunduğu noktada biz Müslümanların bulunması lazım. Onların ürettiği, onların icat ettiği, imal ettiği, yeryüzüne tekniği, fenni yaydığı noktada vallahi bizim olmamız lazım. Bakın Kur'an'dan bir ayet okuyup oraya geçeyim. Kur'an-ı Kerim'in son surelerinden İnşikak suresi. Aklınızda kalsın. İnşikak. Surenin ismi. İnşikak suresinin bakayım ayet hangi numara? 19, 18 ve 19 numaralı ayetlerine bakın. Arz ediyorum. Müslümanların kitabı. İnşikak suresi 18-19. Rabbi Rahim-i Zülcelal hedef belirtiyor. Yapmamız gereken noktayı, mesafeyi anlatıyor. Okuyorum. Vel kameri. Bakın kamer kelimesi içinizde bilmeyen yok. Kamer ay demek. Kamer. Kamer kelimesinin başında vav harfi var. Vav. Harfleri bilirsiniz. Vel kameri. Vav-ı kasem. Cenab-ı Hak aya, yani kamere yemin ediyor. Vel kameri, kamere yemin olsun ki. Kamer işte akşamları gördüğümüz, dünyamıza en yakın mesafede bulunan bir gezegen. Dünyamız ile ay arasında biliyorsunuz 380 bin kilometre mesafe var. 380 bin kilometre. En yakın komşumuz ay. Allah aya yemin ediyor. Vel kameri. Aya yemin olsun ki. Ne olacak? İzetteseka. İza vakit bildiriyor. Zaman değil. İza. Arapça iza kelimesini, harfini bir fiilin başında gördünüz mü? Zaman bildiriyor. İza. Şu zamandaki. İtteseka. Bitiştiği zaman. Yani dünyadan aya, aydan da dünyaya sıla, gidiş geliş, gidiş geliş dünya ile ay arasında irtibat kurulduğu, gidip gelinmeye başladığı zaman aya yemin olsun ki, şu ayete bak, ne olacak? Leterkebünne, bakın kelime o kadar açık ki, rekibe yerkebü, Arapça binmek demek, binip gitmek. Onun için Anadolu'da eşek dediğimiz hayvana ne diyorlar? Merkep. Merkep derler. Merkep Arapçadır. Binilen vasıta demek. Bakın, rekibe yerkebü merkep. Sırtına binip insanların sılaya yahut efendim sefere yahut seyahate gittiği vasıta. Allah ayeti kerimeyi bu kelimeyle leterkebünne mutlaka ve mutlaka bir binege, bir vasıtaya, bir alete binip gideceksiniz, tabakan antabak, bir gezegenden öbür gezegene mutlaka gideceksiniz. Ayet çok açık. Leterkebünne, lamı tekit, nunu tekit, mutlaka ve mutlaka bir vasıtayla gezegenden gezegene, Merih'ten falana, ondan öbürüne mutlaka gideceksiniz diyor Cenab-ı Hak. Ama gidenler Müslüman değil. Niye Müslümanlar olmasın? Niye Mars gezegeni dünyamıza aydan sonra en yakın gezegenlerden birisi de Mars? M-A-R-S, Mars gezegeni. İşte Amerikalıların gönderdiği robot. Hepiniz biliyorsunuz, 500 milyon kilometre mesafe. 500 milyon kilometre. Korkunç bir mesafe. 490 milyon diyor ortalama, 500 milyon kilometre mesafeyi aşarak Mars'ın üzerine robotu gönderenler Müslümanlar olması lazım mı değil mi? Ama Müslümanlar yok. Niye Müslümanlar yok? Müslümanlar daha kendi karayolunda parçalanmadan köyüne gidemiyor. Nerede kaldı gezegene gidecek? Zavallı millet. Dünyada bizim kadar perişan ülke olamaz. Vel kameri izet tesat leterkebünne, bir bineye, bir binite, bir merkebe, bir vasıtaya binerek mutlaka ve mutlaka gideceksiniz tabakan an tabak, en uzak gezegene kadar. Benim kitabım bunu söylüyor, Müslümanım diyen vallahi yerde sürünüyor. Utanç verici bir şeydir ya. Düşünün ki sefere giden bir Müslümana Allah mükafatını peşin veriyor. Sefer. Bulunduğu evden, köyden çıkıp da seyahate, sefere giden adama Allah kendi hakkından hemen vazgeçiyor. 4 rekatlı farz namazlar seferde, siz söyleyin kaça iniyor? 2 rekata iniyor. Allah peşin ücretini veriyor. Peşin mükafatını veriyor. Teşvik ediyor. Al bu kadar da benden diyor. Çıkın, gezin, dünyayı, gezegenleri dolaşın diyor. Beklemeyin, uyuşmayın, miskin olmayın, tembel olmayın, oturup durmayın. Oturmak suçtur. Beklemek miskinlik, pişkinlik, rezilliktir. Bütün dünya çalışırken, koşarken, didinirken, karada, denizde, havada. Düşünün, denizin diplerinde geziyor adamlar. Kaptan Kusto'yu biliyorsunuz, deniz, okyanusun 864 metre dibine kadar vallahi inmişti adam. Biz daha nehirden ırmaktan geçemiyoruz. Denizlerin diplerinde dolaşıyor adamlar. Mars'ın üzerinde dolaşıyor adamlar. Fezayı işgal ettiler, gökyüzünü işgal ettiler. Sen hala karayolunda 35 ölü. Bu kadar ölü olur mu? Bakınız, yine resmi yazıdan aldım. 1950 Kore savaşlarında, biliyor, Kore'de korkunç bir savaş oldu. Bizden bir tugay gitti, hepiniz biliyorsunuz. Kore savaşlarında Türk askerlerinden Kore'de ölenlerin sayısı 4300 kişi. Koskoca bir Kore savaşı, neyse tartışmıyoruz. 4300 kişi ölmüş, koca bir savaş, cihan çapında bir savaş. Ama Türkiye karayollarında geçen sene 5000 kişi ölmüş. Resmi sıfatı olanların utanması lazım, utanması lazım. Sokağa çıkmaması lazım. 1974'de Kıbrıs çıkartmasında askerlerimizden şehit olanların sayısı 500. Kıbrıs çıkartmasında 500 asker şehit olmuş. Ama geçen sene karayollarında ölen 5000 kişi, 10 kat ölmüş. Bunlar ne olacak Müslümanlar? Bunlar ne olacak Müslümanlar? Bakıp duruyorsunuz, seyredip duruyorsunuz. Bu nereye varacak? Bunun önüne nasıl geçilecek? kim geçecek, nasıl geçecek, neyle geçecek? Vallahi milletteki seyahat esnasında bazı ilçelerde hasbelkader milletvekillerine rastladım. Camiden çıktık, baktım milletvekili de camiden çıkıyor. O milletvekiline vallahi dönüp bir Müslüman bakmıyor, bir vatandaş yüzüne bakmıyor. Milletvekillerinin yüzüne vatandaş bakmıyor. O kadar davacı, o kadar şikayetçi, o kadar içinde bir bunalım, bir gerilim, bir felaket patlama hali var. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Memleketin bu kadar problemi var, meselesi var, çözülmesi gereken bu kadar sıkıntılar var. Ne yapıyorsunuz? Dediğin zaman boynunu büküp duruyor. Böyle milletvekili mi olur, böyle parlament mi olur ya? Çözüm getiremiyor. Hiçbir şeye çözüm getiremiyor. İşte değerli müminler, kıymetli Müslümanlar, İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Sefer hakkımızdır. Seyahat hakkımızdır. Düşünün ki dinimiz kıyamete kadar sefere çıkan, seyahate çıkan insana çıktığı dakikadan itibaren ikram ediyor. Derhal Rabbimiz namazda 4 rekatlı farzı 2'ye indirerek kendi hakkından 2 rekat ikram ediyor. Bu kadar mükemmel bir dinin insanları, Müslümanları böyle mi olmalıdır? Öyle insanlarla karşılaştım ki daha İstanbul'u görmemiş. Köylerde tabii görüştüğümüz, konuştuğumuz bazı yaşlı insanlara sordum. İstanbul'u görmeyen adam var Anadolu'da. Yahu sen hiç çıkmadın mı bu köyden diyorum. Ancak diyor askerlik için çıktım diyor. Demek askere de gitmeseydi hayvan hiçbir yere çıkmayacaktı. Böyle olur mu ya, böyle insan olur mu ya? Üretim yok, dolaşmamış, hareket yok, hamle yok, heyecan yok, hiçbir şey yok. Bu ne insandır bu? Çayırda otlayan öküzden ne farkı var? Açıyorsun Kur'an-ı Mübini, Kur'an sürekli seyahate, yürümeye, sefere teşvik ediyor. Kul, Habibim söyle insanlara, siru fil ard, yeryüzünde gezin, dolaşın. Bak siru, seyir Arapça yürümek demek. Onun için Araplar otomobillere ne diyorlar otomobillere? Seyyare. Havada uçana tayyare, yerde yürüyene seyyare. Seyir yürümek demek. Siru fil ard. Yeryüzünde yürüyün. Seyahat edin, sefer edin Cenab-ı Hak. Kur'an'da hayli ayet var. Fenzuru keyfe bede'el halk. Yeryüzünde gezin, dolaşın da Allah'ın yeryüzünü nasıl yarattığını görün diyor. İbret alın, örnek alın. Rızkınızı çoğaltın, üretim yapın. Bugün alemi İslam ne üretiyor? Neyi üretiyoruz? İnsanlığa ne verebiliyoruz Müslümanlar olarak? Düşünün, Almanya'nın misal olsun diye söylüyorum. Hiçbir şeyi yoksa Almanya'nın bütün dünyaya dağıttığı hastalara, rahatsız adamlara, başı ağrıyanlara, dişi ağrıyanlara, midesi bozulanlara hizmet olarak verdiği bir şey var. Nedir? Aspirin. Aspirin kimindir? Almanya'nındır. Söğüt ağacından adam aspirin adında hap yapmış, bütün dünya ekmekten fazla onu kullanıyor. Senin neyin var? Aspirin, bir Alman kimyageri Hofmann diye bir adam bulmuş, yapmış, Bayer imal etmiş, dünyada kaç milyon ton aspirin. Sen dünyaya ne verebiliyorsun Müslüman? Ne üretim yapabiliyorsun? Yeryüzündeki insanların sağlığına, varlığına, hayatına neyi katabiliyorsun? Ama buna mukabil açıyorsun, önümüze Kur'an çıkıyor. Rabbimiz yarın mahşerde soracak, bir çelişki içindeyiz. alemi İslam'ı bu çelişkiyi halletmesi lazım. Hangi çelişki? Şu. Söyleyip keseyim, ezan okundu. Dinlerin en mükemmeli yeryüzünde hak, batıl, çeşitli inançlar var, düşünceler var, felsefeler var ve tabii dinler var. Gerçi Allah katında din bir tane. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ İslam'dan başka Allah hak din kabul etmiyor ama dinler diyoruz. Dinlerin en mükemmeli İslam. Öyle mi değil mi? Dinlerin en mükemmeli İslam. Peygamberlerin en mükemmeli Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala Muhammed. En mükemmel peygamber. En mükemmel din İslam. En mükemmel kitap hangisidir? Siz söyleyin. Kur'an-ı Kerim. İşte elimizde, önümüzde. Kitabımız en mükemmel. Dinimiz en mükemmel. Peygamberimiz en mükemmel olduğuna göre yeryüzünün en mükemmel insanları kim olması lazım söyleyin. Ama değil işte, Müslümanlar değil. Vallahi bunun hesabını vereceğiz Allah'a. Yeryüzünün en perişan insanları Müslümanlar. Ezilen onlar, vurulan onlar, dövülen onlar, sürünen, sürülen, hakarete uğrayan, çiğnenen Müslümanlar. Ama kitabımız en mükemmel, dinimiz en mükemmel, peygamberimiz en mükemmel ama en perişan Müslümanlar. Bu çelişki böyle devam edemez. Bunu çözmemiz lazım. Uykularımızın kaçması lazım. İlim ilim inlemek lazım. Mahşerde hesap veremezsiniz. Allah bu çelişkiden en kısa zamanda çıkmaya bizi muvaffak eylesin. Gelecek cumaya devam etmek üzere Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi ve cümle ehli imanı rızasından, rahmetinden ayırmasın. Bu vesileyle gerek cemaatimizin içinde, gerekse cemaatimizin dışında ehli İslam'ın inim inim inleyen hastalarına Rabbim şifalar ihsan eylesin. Aramızdan ayrılıp ebedi aleme gidenlere de Rabbim rahmet eylesin. Maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşlerimiz var. Rabbim onları da halas eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.